สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่233คำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่8เรื่องคำวิงวอนแรกคำวิงวอนที่1วจนะของพระเจ้านะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ9ถึงข้อ13ให้เราท่องคำอธิษฐานของพระเยซูที่ตรัสสอนพวกเราทั้งหลายทุกคนพร้อมกันข้าแต่พระบิดาของแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นแต่ขออย่านำข้าพระองค์ไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจพี่น้องครับในการอธิษฐานพระเยซูได้ทรงสอนเราให้เราอธิษฐานตามแบบอย่างที่พระเยซูนั้นผมอยากจะทบทวนนะครับว่าคำอธิษฐานของเรานั้นมีอยู่3ระดับครับระดับแรกก็คือระดับริมฝีปากระดับคำพูดครับไม่ว่าจะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงก็ตามระดับที่สองก็คือระดับความคิดเมื่อเราอธิษฐานนั้นเราจะต้องคิดตามไปด้วยคิดถึงความหมายถ้าคิดไม่ทันต้องหยุดคิดครับระดับที่สามคือระดับหัวใจระดับหัวใจนี่เป็นเสียงของความร้อนรนนะครับเสียงร้องของความร้อนรนหรือความรักที่มีต่อพระเจ้าซึ่งอยู่ในระดับที่สูงที่สุดลึกที่สุดนะครับคำอธิษฐานระดับหัวใจนั้นมักจะใช้อธิษฐานในเวลาส่วนตัวครับอาจจะร้องไห้อาจจะมีความซาบซึ้งหรืออาจจะมีความปิติสุขได้นะครับนี่คือการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการอธิษฐาน3ระดับทีนี้ครับเมื่อเราอธิษฐานประโยคแรกก็คือข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายเรามีความรู้สึกไหมครับว่าเรามีความสัมพันธ์สนิทลึกซึ้งกับพระเจ้าวันนี้เราจะอยู่ในตอนที่2นะครับก็คือคำอธิษฐานวิงวอนนะครับในประการแรกคำทูลขอแรกก็คือคำอธิษฐานที่ว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะพี่น้องพูดพร้อมกันนะครับขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเวลาที่เราอธิษฐานคำนี้ซึ่งเป็นคำวิงวอนคำแรกนั้นเราต้องคิดครับว่าเราจะให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะได้อย่างไรนั่นแปลว่าเราจะต้องมาดูว่าเราเห็นพระเจ้าอย่างไรบ้างเราเห็นพระเจ้าผ่านทางอะไรครับเราเห็นพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์นั้นได้บันทึกถึงพระเจ้าแล้วเราจะรู้จักพระเจ้าก็ผ่านทางพระนามของพระเจ้านั่นเองเวลาที่เราอธิษฐานว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเราคิดถึงพระนามของพระองค์ที่เป็นพระเจ้าผู้สร้างครับเราคิดถึงพระนามของพระองค์ที่ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าครับเราคิดถึงพระนามของพระองค์ทรงเป็นองค์เจ้านายเราคิดถึงพระนามของพระองค์หรือพระลักษณะของพระองค์ก็คือเป็นผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดเราคิดถึงพระนามของพระองค์ก็คือพระบิดาบนสวรรค์พี่น้องครับพระนามเหล่านี้นะครับก็เป็นนามที่เราทั้งหลายใช้ยกย่องพระเจ้าและเป็นพระนามที่เราทั้งหลายจะต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าและให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะสักการะกับใครครับสักการะกับเราครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นที่เคารพสักการะสำหรับชาวโลกทุกๆคนมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้พี่น้องครับเราเห็นพระเจ้าผ่านทางพระนามของพระองค์นะครับในพระคัมภีร์เราเห็นพระเจ้าในการอัศจรรย์เราเห็นพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับเราเห็นพระเจ้าในธรรมชาติที่พระองค์ได้ทรงสร้างพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สำคัญถ้าเราอยากจะอธิษฐานคำอธิษฐานแรกนี้เราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าพระนามของพระเจ้านั้นมีหลักๆกี่พระนามบ้างพี่น้องครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพระนามหลักๆของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมนั้นมีอยู่3พระนามครับหลักๆครับ พระนามแรกก็คือเอโลฮิมเอโลฮิมนั้นมีความหมายว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างทรงวิทยานุภาพสูงสุดในปฐมกาลนะครับใช้คำว่าเอโลฮิมในบทที่1ข้อที่1ว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินโลกนี่คือพระนามของพระเจ้านะครับเอโลฮิมแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระนามที่2ของพระเจ้าครับคือพระเยโฮวาหรือพระยาเวห์ซึ่งหมายถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรักษาพันธสัญญาผู้ทรงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจนี่คือความหมายของพระเยโฮวาหรือพระยาเวห์นะครับนี่คือพระนามที่2ครับพระนามที่3ครับก็คือคําว่าอาโดไนหมายถึงจอมเจ้านายเจ้าเหนือหัวองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นจอมเจ้านายพระเจ้าทรงเป็นผู้ปกครองชีวิตของเราดังนั้นครับพระเจ้าทรงมี3พระนามหลักและร้องอธิษฐานขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเริ่มต้นที่ใครก่อนครับเริ่มต้นที่เราก่อนครับพระนาม3พระนามหลักนั้นแต่เป็นพระเจ้าองค์เดียวในสมัยของพระเยซูนะครับพี่น้องชาวยิวยำเกรงพระนามนี้มากจนเขาไม่กล้าที่จะเอ่ยพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยโฮวาหรือยาเวห์เพราะถือว่าเป็นพระนามที่บริสุทธิ์เกินไปครับเขาก็เลยเอาพยัญชนะจากพระนามยาเวห์นี่นะครับแล้วก็ตัวสระจากคำว่าอาโดไนมารวมกันแล้วสร้างเป็นคำใหม่นะครับซึ่งผู้แปลพระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ครับก็ได้สะกดออกมาว่าเป็นยะโฮวานะครับและเมื่อชาวยิวนั้นอ่านพระวจนะพระเจ้ามาถึงคำว่ายะโฮวาหรือยาเวนะครับคนยิวที่เคร่งครัดก็จะใช้คำว่าอาโดไนแทนครับเพื่อที่จะไม่ผิดในพระบัญญัติข้อที่ว่าจะลบหลู่พระนามของพระเจ้าเพื่อนน้องครับชาวยิวผู้คัดลอกพระคัมภีร์นะก็มีการปฏิบัติอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เขาเล่าคัดลอกพระคัมภีร์นั้นเขาจะต้องเลือกปากกาด้ามใหม่เพื่อใช้เขียนพระนามของพระเจ้าครับเพื่อไม่ให้เป็นการลบหลู่พระเจ้าและเวลาใช้เสร็จนะครับก็จะหักปากกาทิ้งเพื่อจะนำกลับมาใช้อีกไม่ได้นี่คือการให้เกียรติพระนามของพระเจ้าในทางปฏิบัติแต่ในทางปฏิบัติจริงๆของคนยิวทั่วไปซึ่งเขาคิดว่าเขายำเกรงพระเจ้าแต่จริงๆแล้วได้หมิ่นประมาทพระเจ้าโดยการรักษาบัญญัติอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของตัวเองครับทำตามบัญญัติแต่ภายนอกแต่หัวใจเขาไม่ได้นมัสการพระเจ้าไม่ได้มีจิตใจเชื่อฟังอย่างแท้จริงเมื่อพระเยซูสอนให้เราอธิษฐานนะครับว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนั่นหมายความว่าพระองค์ทรงหมายความว่าให้เราทำให้การทรงสถิตของพระเจ้านั้นเกิดขึ้นในหัวใจของเราให้จริงจริงครับนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่เราจะนมัสการพระเจ้าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนั่นหมายความว่าเมื่อเรารู้จักพระเจ้ายิ่งมากเราจะมีความเคารพยำเกรงสักการะพระเจ้านมัสการพระเจ้าดีขึ้นเรื่อยๆพี่น้องครับเมื่อเราเริ่มต้นทำอธิษฐานที่ว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเราไม่ได้รีบเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อเรียกร้องให้พระเจ้าทำตามใจของเราหรือเราอาจจะเป็นห่วงถึงความบาปของเราหรือความสามารถในการอธิษฐานของเราเราเข้าเฝ้าพระองค์โดยยอมรับความเป็นพระเจ้ายอมรับว่าพระองค์ทำอะไรให้กับเราได้ทุกอย่างเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเราไม่ได้กำลังทำข้อตกลงกับพระเจ้าหรือวางเงื่อนไขเพื่อให้พระองค์ตอบคำอธิษฐานของเรานะครับบางคนเข้าใจผิดคิดว่าถ้าผมอดอาหารอธิษฐานพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของผมหรือเปล่าบางคนเข้าใจผิดว่าถ้าผมหยุดทำบาปพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของผมหรือเปล่าหรือบางคนเข้าใจผิดว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะทำสิ่งดีบางอย่างเพื่อพระองค์เช่นไปโบสถ์ไปถวายทรัพย์แล้วพระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานของข้าพระองค์หรือเปล่าพี่น้องครับแรงจูงใจต่างๆเหล่านี้เนี่ยผิดนะครับถามว่าทำไมผิดครับแท้จริงแล้วคำอธิษฐานของเราเนี่ยนะครับเป็น เวทีสำหรับการนมัสการยกย่องพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานด้วยคำอธิษฐานของพระเยซูเรากำลังทำให้พระสิริของพระองค์ปรากฏอยู่ในชีวิตของเราและคำอธิษฐานที่เราจะบอกว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนั่นหมายความว่าเรากำลังมอบอำนาจนะครับของเราเนี่ยให้พระเจ้าทรงทำงานแทนเรากำลังมอบสิทธิของเราให้พระเจ้าควบคุมดูแลแทนเรากำลังมอบชีวิตของเราถวายให้พระเจ้าเพื่อที่จะให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะฉะนั้นคำอธิษฐานจึงไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าแต่คำอธิษฐานนั้นเปลี่ยนแปลงพวกเราครับคำอธิษฐานของพระเยซูพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราซึ่งหมายความว่าพระองค์พระบิดานี้อยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกับเราครับแต่ในขณะเดียวกันพระองค์เป็นกษัตริย์ของเราเป็นพระผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ทรงสร้างและปกครองจักรวาลผู้ทรงตั้งกฎธรรมชาติและกำหนดเหตุการณ์อนาคตโดยพระบัญชานิรันดร์โดยพระสติปัญญาของพระองค์เพราะฉะนั้นคำอธิษฐานของพระเยซูในประโยคนี้นะครับทำให้เราจะเข้ามาอยู่ในพระพักของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงห่วงใยความเจ็บปวดความรู้ถึงความต้องการของเราและเราเข้ามาด้วยความเคารพยำเกรงด้วยการถวายเกียรติสู่พระราชฐานของจอมกษัตริย์ผู้เรียกร้องการเชื่อฟังและความเคารพจากเราขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรและให้ชีวิตของเราที่จะให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะสูงสุดในชีวิตของเรานี่คือการนมัสการด้วยชีวิตอาเมน